ขณะที่จำนวนของมนุษย์ในโลกเพิ่มมากขึ้นความประพฤติของพวกเขาก็ยิ่งชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นและเขาความคิดของเขาคิดถึงแต่ความเลวทรามยิ่งไปกว่านั้นคนจำนวนมากเยาะเย้ยและไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง พระเจ้าเหรอเฮ้ยไม่มีหรอกธรรมชาติมันมีความสูงส่งกำลังของมนุษย์คือพระของเขาความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องมนุษย์เป็นพระผู้มีอำนาจใช่ไหมพวกเรา พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกทรงเศร้าพระทัยของพระองค์พระเจ้าจึงตัดสินพระทัยว่าจะส่งน้ำลงมาทำลายมนุษย์และสัตว์ให้หมดไปจากโลกนี้เสียแต่โนอาห์เป็นคนดีพระองค์จึงส่งข่าวบอกเขาให้สร้างเรือใหญ่ทำด้วยไม้ไซปรัสเพื่อใช้เป็นพาหนะทันทีที่ได้ยินคำสั่งนี้โนอาห์กับลูกชายอีก3คนก็ลงมือก่อสร้างทันทีเวลาผ่านไปกว่า100ปีทุกคนก็ได้สร้างเรือใหญ่มหึมาจนเป็นที่โจษจันกันไปทั่วถึงความใหญ่โตของเรือลำนี ้เชลราที่รักจำได้ไหมว่าตลอดชีวิตของเราเคยได้ยินเรื่องของชายแก่คนหนึ่งที่เฝ้าเพียงกว่า100ปีสร้างเรือใหญ่บนบก ดูสิชินชินลูกสาวของเราโตเป็นสาวแล้วพวกนี้ก็ยังสร้างเรืออยู่เราไปดูหน่อยไหมว่าเขากำลังทำอะไรกัน ก็ดีเหมือนกันนะ ใช่ดีจริงเลยในที่สุดครอบครัวนี้ก็จะได้เดินทางเหมือนกับคนอื่นเราไปดูกันเถอะดีจริงเลยแล้วเราจะไปเมื่อไหร่ล่ะ พรุ่งนี้เป็นไง ตกลง เราเดินเกือบถึงแล้วนะนั่นไงดูนั่นเห็นไหมตรงเนินเขาเล็กๆลูกนั้น นั่นเห็นไหมโอ้โหใหญ่โตจริงเลยหนูว่าคงบรรทุกคนได้หลายพันคนแน่ๆเลยเร็วเข้าตรงนั้นน่ะมีคนอยู่เยอะเลยคงตื่นเต้นน่าดูเลยนะคะ โถ่เจ้าแก่โง่เรื่องของแกจนจะเสร็จแล้วนะแล้วแกจะทำยังไงกับมันเหรอฮะน้ำอยู่ไหนถามพระเจ้าของแกเร็วๆเข้าสิว่าจะทำยังไง ฉันไม่ชอบคนพวกนี้เลยนะพวกเขามาที่นี่เพื่อมาหัวเราะเยาะโนอาเท่านั้นเองเหรอ ก็ไม่เห็นมันจะเสียหายตรงไหนเลยนี่ฮะ แต่โนอาน่ะก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะถ้าเขาอยากจะเชื่อพระเจ้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือว่าสิ่งที่โนอาพูดน่ะจะเป็นความจริง จริงเหรอเจ้าหมายถึงว่าน้ำจะท่วมจริงๆเหรอเชลาเจ้าพูดอะไรน่ะหรือสมองของเจ้าผิดปกติไปซะแล้ว ฉันเชื่อนะผู้การที่เขาเชื่อมีพระเจ้าน่ะไม่ใช่เรื่องผิดนะ แม่ยังเชื่อเรื่องที่เหนือธรรมชาติอีกเหรอเนี่ย ใช่แล้วเชื่อได้ยังไงงมงายจริง ทุกคนฟังทางนี้ขอให้ทุกคนเงียบหน่อยครับเงียบหน่อยครับ นั่นใครอ่ะ เออฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกัน ผมชื่อเชมครับเป็นลูกของโนอาพ่อของผมมีเรื่องอยากจะพูดกับพี่น้องทุกคน พี่น้องทั้งหลายครอบครัวของข้าได้ช่วยกันสร้างเรือลำใหญ่นี้มาก่อนรวม120ปีแล้วทั้งพ่อของข้าและปู่ของข้าหรือแม้แต่ลูกๆ ก็ได้ช่วยกันสร้างเรือลำนี้มาตอนนี้งานของเราก็จวนจะเสร็จอยู่แล้วพวกท่านทั้งหลายมาที่นี่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความบาปและไม่มีพระเจ้าเพื่อมาพูดจาเยาะเย้ยถากถางถ้าอยากจะหัวเราะเยาะเรือลำนี้ก็เชิญหรืออยากจะเรียกข้าว่าไม่สมประกอบทำอะไรงงๆก็เชิญเลยแต่ข้าขอบอกความจริงแก่ทุกคนว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกนี้และประทานชีวิตให้แก่ข้าพระองค์กำลังจะให้น้ำมาท่วมโลกนี้เพื่อทำลายความบาปและความชั่วร้ายทั้งหลายแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอให้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตซะแล้วมานมัสการพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ถ้าท่านทั้งหลายกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วพระเจ้าก็จะสามารถยกบาปให้และช่วยท่านให้รอดพ้นได้ไม่อย่างนั้นท่านจะต้องถูกทำร้ายข้าขอร้องเถอะนะขอให้กลับใจสมัยพี่น้องทั้งหลาย อีกไม่นานนักหรอกน้ำจะท่วมพวกท่านทุกคน ขณะที่โนอาและลูกชายกำลังตกแต่งเรือของพวกเขาต่อไปนั่นเองมีพวกผู้นำฝูงชนและคนที่มีความคิดเฉลียวฉลาดหลายคนเดินเข้ามาและเริ่มพูด พี่น้องทั้งหลายหากรู้ว่าจะมีหลายคนกำลังคิดจะเฉยตะแกงโง่เง่าคนนี้พูดจงอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีทางที่น้ำมันจะท่วมเพราะจะมีน้ำมาจากที่ไหนน้ำมันจะมาจากที่ไหนที่จะมาทำให้เรือลอยได้ฮะเขาบอกว่าจะมาจากท้องฟ้ายังไม่เคยมีใครเห็นว่ามีน้ำตกมาจากท้องฟ้ามาก่อนนะไอ้พูดอย่างนี้มันไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เนี่ยหากว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าไปสนใจเจ้าแก่โนอาห์นี่จงใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมกินดื่มแต่งงานกันต่อไปปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เก็บเกี่ยวกันต่อไป อย่าค่ะดูมาเลย ดีมากเห็นไหมเชลาถ้าว่าทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้วจะไม่มีน้ำท่วมแน่นอน แต่ว่าฉันยังไม่แน่ใจฉันคิดอยู่เสมอว่าถ้าพระเจ้ามีอำนาจพอในการสร้างโลกมาได้ก็แสดงว่าพระองค์น่ะมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขธรรมชาติในโลกนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์ได้นะ เอาอีกแล้วแม่ ถ้ามีฝนตกน้ำท่วมจริงลูกนั่นแหละที่จะเสียใจที่สุดนะเพราะลูกน่ะกลับใจไม่ทันจะล่ะ เธอเชื่อเรื่องพระเจ้าไหมล่ะก็เชื่ออย่างนั้นนี่งั้นแหละไม่เชื่อทั้งหมดหรอกไม่เหมือนลุงโนอาหรอกนี่แต่ฉันเชื่อว่าฉันก็เชื่อว่าน่าจะมีพระเจ้านะที่ไหนสักแห่งหนึ่งคงจะมีจริงๆน่ะ ฉันเชื่อว่ามีจริงนะมีพระเจ้าอยู่ในสวรรค์เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตจริงมีอำนาจเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ก็กำลังจะชำระโลกที่มีแต่บาปนี้โดยการใช้น้ำมาท่วม เธอพูดเหมือนลุงโนอาเลย บางทีฉันควรจะบอกเธอนะว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกสะใภ้ของพ่อโนอาเป็นภรรยาของเชมฉันชื่อโนรา แหมฉันดีใจที่เธอรู้เรื่องนี้ฉันชื่อชินแล้วเธอล่ะเธอเชื่อจริงๆเหรอว่าน้ำจะท่วมจริง อีกไม่นานจะมีน้ำท่วมใหญ่เรือก็จนจะสร้างเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อม ชินฉันอยากเห็นคนจำนวนมากเชื่อและยอมรับเข้ามาหลบภัยกันอยู่ในเรือซะ ชินทำไมเธอถึง ขับใจจ้ะแต่ฉันไม่คิดเหมือนเธอหรอกนะโอกาสหน้ากันแล้วกันนะ เธอต้องคิดดูอีกทีนะคิดอย่างจริงๆจังๆฉันต้องไปแล้วนะได้เวลาที่เราต้องนมัสการในครอบครัวแล้วล่ะแต่ว่าเธอจะให้เกียรติฉันไหมวันพรุ่งนี้อยากพบเธออีกสักครั้งหนึ่งเราจะได้คุยกันมากขึ้น ฉันสิควรให้เกียรติเธอง ั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะมาเจอกันตรงนี้แหละ พระอาทิตย์ทรงหัวนะ ตกลง ชินฉันดีใจจังเลยที่เธอมาได้ฉันมีข่าวสำคัญจะบอกเธอนะเวลามาถึงแล้ววันนี้พ่อโนอาบอกว่าจะเรียกร้องประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วชินจ๊ะรีบโหลดเธอนะฉันขอให้เชื่อและยอมรับเพื่อเธอจะได้ปลอดภัยอยู่ในเรือก่อนที่จะสายไปซะก่อน ความเอาจริงเอาจังของเธอก็น่าสนใจมากนะฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่ว่าฉันอยากรอจนกว่าพ่อของเธอจะพูดเรียกร้องเป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรนะ จากนั้นเธอก็ยินดีจะเข้าไปอยู่ในเรือกับฉันและจะปลอดภัยใช่หรือเปล่าร อดูไปก่อนก็แล้วกันนะ